så går her og skuen ved, og jagten hen er gået. Jeg smider med det hele, ja, jeg smider med det hele. Jeg kyler tasken op i vasken og giver hver ting en flyvetur. Og når det hele er smidt ind og ligger som det skal, så tager jeg mig måske en lur. Men snart min ven, min fine ven, så kyler jeg igen. Og jakken hen er gået. Jeg smider med det hele, ja, jeg smider med det hele. Jeg kyler tasken op i vasken og giver hver ting en flyvetur. Og når det hele er smidt ind og ligger som det skal, så tager jeg mig måske en lur. Men snart min ven, min fine ven, så kyler jeg igen.